Але ви знаєте, як це буває. Він міг зробити це так, що вона й не знала. Що ще в цьому хибного?» «Це не тільки хибно, це майже абсурдно», – заявив Вульф. «Чому в такому разі одна з них повернулася за другою тарілкою?» «Вона була збентежена, нервувала, просто дурна». «Нісенітниця. Чому ж вона не зізналася в цьому?» «Налякана?» «Я не повірю в це. Я спитав у них до вас», – Вульф махнув рукою. «Дурниці, і ви це знаєте. Моя теорія – це не теорія, а розумне переконання. Сподіваюся, це буде встановлено. Я запропонував містеру Стебінсу оглянути їхній одяг, щоб з'ясувати, чи не зробила якась із них потаємну кишеню. Вона мала бути легко доступною». «Він це зробив. У них у всіх були кишені. Лабораторія не виявила жодних слідів миш'яку». Кремер витягнув ноги. «Ми цілком дотримуємося вашої теорії. Але я б хотів запитати вас про цих людей. Ви знаєте їх?» «Так, я знаю. Але я не відповідаю за них. Можливо, на їхній совісті дюжина вбивств, але вони не мають жодного стосунку до смерті містера Пайла. Якщо ви дотримуєтеся моєї теорії, точніше мого переконання, я вважаю, вам варто було б з'ясувати послідовність, у якій жінки брали тарілки». Кремер похитав головою. «Ми цього не з'ясували, і я сумніваюся, що ми зможемо це зробити. Усе, що в нас є, це купа суперечностей. Ви їх добре налякали, перш ніж ми до них дісталися. Ми дізналися про п'ятьох останніх, починаючи з Пегі Чоут, яка виявила, що Пайла вже обслужили і дала тарілку вам. А потім, але ви вже знаєте, ви це самі з'ясували». «Ні, я дізнався про цих п'ятьох, але не про те, що вони були останніми. Можливо, між ними були й інші». «Їх не було. Це встановлено абсолютно точно. Ці п'ятеро були останніми. Після Пегі Чоут останні чотири тарілки взяли Елен Джакону, Нора Ярет, Керол Еніс і Люсі Морган. Потім ця Фері Фейбор, яка була у вбиральні, але для неї тарілки вже не було. Послідовність, у якій вони брали тарілки перед цим, перші сім, ми не можемо з них витягнути, як і ви не змогли з Меріан Квін». Вульф підняв руку. «Ні, ви залишили їх у сум'ятті, страшенно наляканими, і пішли до їдальні, щоб продовжити з чоловіками. Ваше власне приватне розслідування вбивства, а закон до дідька. Я був здивований, коли щойно, подзвонивши в дзвінок, побачив тут Гудвіна. Я вважав, що ви послали його у справах. Наприклад, зателефонувати в агентство, де вони взяли дівчат. Або знайти зв'язок між Пайлом і однією з них. Чи ви вже більше в цьому не зацікавлені?» «Я волею-неволею зацікавлений», – заявив Вульф. «Як я сказав помічнику окружного прокурора, це на моєму сумлінні, те, що людина була отруєна їжею, приготованою Фріцом Бреннером. Але я не посилаю містера Гудвіна з марними дорученнями. Він один, а у вас дюжина. І якщо є щось, що можна з'ясувати через агентство або шляхом перевірки знайомств містера Пайла, ваша армія це розкопає. Вони, звісно, вже займаються цим, але якби вони знайшли слід, вас би тут не було. Якщо я посилаю Гудвіна…» Задзвонив дверний дзвінок. Я підвівся і вийшов у хол. Двері на кухню прочинилися. Фріц висунув голову, але, побачивши мене, знову сховався. Я подивився на скляну панель дверей і зрозумів, що перебільшував, коли казав Вульфу, що всі 12 дівчат чимось зайняті. Принаймні, одна не була. На сходах стояла Елен Джакону. Розділ 4. Я відразу подумав, якщо Кремер уже сказав усе, що мав, і зараз піде до виходу і наштовхнеться в холі на Елен Джакону, вона може зніяковіти і не дати мені свій номер телефону, якщо прийшла саме за цим. Тому, відчинивши двері, я приклав палець до губ і жестом наказав їй увійти. Її темні очі виказали сильний подив, але вона зайшла. Я зачинив двері, а потім, відчинивши двері до великої вітальні, жестом запросив її туди. «Що сталося?» – прошепотіла вона. «Зараз уже нічого», – відповів я. «Ці двері звуконепроникні. У кабінеті з містером Вульфом сидить поліцейський інспектор, і я подумав, що вам і так вистачило клопоту з поліцією за останній час. Звісно, якщо хочете з ним зустрітися. Ні, я хочу бачити містера Ніро Вульфа. Окей, я скажу йому, щойно піде інспектор. Сідайте. Це не має бути довго. Між цією кімнатою і кабінетом є двері, але я пішов в обхід через хол. Якраз з'явився Кремер. Він промарширував повз, навіть не буркнувши нічого ввічливого, але я підійшов до дверей і випустив його. Потім зайшов до кабінету і сказав Вульфу. «Одна з них сидить у мене у вітальні, Елен Джакону, смаглява Геба, яка була закріплена за вами, але віддала ікру містеру Крейсу. Мені затримати її, поки я не зберу решту?» Він поморщився. «Чого вона хоче?» «Бачити вас». Він зітхнув. «До дідька, клич її сюди». Я пішов, відчинив двері і провів її до червоного шкіряного крісла. У ньому вона виглядала мальовничіше за Кремера, але справляла не таке сильне враження, як уперше. У неї були мішки під очима, а шкіра трохи зблідла. Вона сказала, що щойно від окружного прокурора. Мовляв, якщо піде додому, мати знову накинеться на неї, а брати й сестри повернуться зі школи і почнуть галасувати. Тож вона вирішила побачити Вульфа. Її мати старомодна жінка і не хотіла, щоб донька була актрисою. Починало здаватися, що вона прийшла просити притулку, щоб виспатися, але Вульф її перервав. «Я не розумію вас, міс Джакону. Ви прийшли порадитися зі мною щодо вашої кар'єри?» «О, ні. Я прийшла тому, що ви детектив і дуже розумний, а я боюся. Боюся, що вони дізнаються про те, що я зробила, і тоді моїй кар'єрі кінець. Батьки не дозволять мені бути актрисою, якщо я взагалі виживу. Я вже готова була виказати себе, коли ставили запитання. Тож я вирішила розповісти вам. Якщо ви допоможете мені, я допоможу вам. Але якщо пообіцяєте не видавати мій секрет». «Я не можу обіцяти зберегти секрет, якщо це зізнання у злочині або приховування інформації про нього». «Ні, це не те». «Тоді у вас є моє слово і слово містера Гудвіна. Ми зберігаємо багато таємниць». «Добре. Я поранила містера Пайла ножем, і на мені його кров». Я витріщив очі. Протягом півсекунди я подумав, що він помер зовсім не від отруєння, а від того, що вона прокралася нагору і встромила в нього ніж. Але це було неймовірно. Лікарі б знайшли рану. Оскільки вона замовкла, заговорив шеф. «Зазвичай, міс Джакону, поранення людини вважається злочином. Коли і де це сталося?» «Це не було злочином, бо це був самозахист». Її багате контральто звучало так спокійно, наче вона розповідала таблицю множення. Очевидно, берегла емоції для сцени. «Це сталося в січні. Звісно, я знала про нього знають усі в шоу-бізнесі. Кажуть, він субсидував вистави лише для того, щоб підчепити дівчат. Ходило багато пліток, але він завжди був обережним. Деякі дівчата базікали, але він ніколи. На початку минулої зими він взявся за мене. Я кілька разів обідала з ним, танцювала, а потім він запросив мене до себе на квартиру. Він сам готував обід. Я ж казала, він був дуже обережним». «Так». «Той будинок на Медісон-авеню, там нікого не було. Я дозволила йому поцілувати мене. Актрис цілують постійно, яка різниця? Я приходила до нього тричі, і нічого серйозного не було. Але четвертого разу у січні він на моїх очах перетворився на звіра. Я була змушена щось зробити. Схопила зі столу ніж і поранила його. На мою сукню потрапила кров. Удома я намагалася її відмити, але залишилася пляма. Сукня коштує $46. Але містер Пайло одужав. «О, так. Я бачила його після того кілька разів випадково, але він майже не розмовляв зі мною. Не думаю, що він комусь про це розповідав. Але що як розповів? Що як поліція дізнається?» Вульф гмикнув. «Це було б прикро. Вам би докучали більше, ніж зараз. Але оскільки ви були відверті зі мною, вам не загрожує велика небезпека. У поліції працюють недурні. Вас не заарештували б за вбивство лише тому, що ви захищалися в січні». «Звісно, не заарештували б», – погодилася вона. «Справа не в тому. Справа в батьках. Вони б дізналися, якби їх почали розпитувати. І якщо я збираюся робити кар'єру, мені б довелося кинути дім і мою сім'ю, а я цього не хочу». Вона нахилилася вперед. «Але якщо вони дізнаються, хто саме це зробив, хто його отруїв, і з цим буде покінчено, і зі мною все буде гаразд. Єдине, чого я боюся, це того, що вони не дізнаються, напевно. Але я думаю, що ви змогли б, якби я допомогла вам. Ви ж казали вчора вночі, що ви скомпрометовані. Я не можу запропонувати свою допомогу поліції, бо вони здивуються, чому я це роблю». «Розумію», – звузив очі Вульф. «Як саме ви пропонуєте мені допомогти?» «Ну, я це бачу так». Вона сиділа на самому краєчку крісла. «З того, як ви пояснювали вчора вночі, виходить, що одна з дівчат отруїла його. Вона була однією з перших, хто приніс тарілку до їдальні, а потім повернулася і взяла іншу. Я не зовсім розумію, навіщо вона це зробила, але ви так кажете, тож нехай. Але якщо вона поверталася по іншу тарілку, то це зайняло певний час, і її мала бачити котрась із останніх. Поліція повинна це з'ясувати, вирахувати, хто були ці останні п'ятеро. Я знаю про це з питань, які вони ставили останнім часом. Отже, це була або Пеггі, або Нора, або Еліс, або Люсі Морган. Або ви. Ні, це була не я. Просто констатація факту. Отже, це була одна з них. І вона не отруїла б його просто так, чи не так? Має бути вагома причина, щоб отруїти людину. Я це знаю. Отже, все, що нам треба зробити, це з'ясувати, хто з них мав таку причину. І ось тут я можу допомогти. Я не знаю Люсі Морган, але трохи знаю Керол, знаю Нору і ще краще Пеггі. Зараз ми всі разом у цьому заплутані, і я можу використати це як привід для розмови. Я можу говорити про нього, бо мені довелося розповісти поліції, що я кілька разів виходила з ним у світ. Нас бачили разом, вони б усе одно дізналися. Дюжина дівчат виходила з ним, але він був таким обережним, що ніхто не знає, хто з них дійшов до останньої краплі, крім тих, хто самі про це розповіли. А я можу з'ясувати, у кого з цих чотирьох дівчат була причина, а потім розповім вам, і справу буде зроблено. Я привітав себе з тим, що не взяв номер її телефону. А якби й взяв, то викреслив би без жодних докорів сумління. Не те, щоб дівчина, яку я запрошую на ланч, мусила мати ангельський характер, але десь же має бути межа. Здається, Вульф відчував те саме, тому я втрутився. «У мене є пропозиція, міс Джакону. Ви могли б привезти їх сюди, усіх чотирьох, і дати містеру Вульфу можливість поговорити з ними. Як ви самі сказали, він дуже розумний». Вона завагалася. «Не думаю, що це гарна ідея. Мені здається, вони швидше розкажуть такі речі мені наодинці». «Ви знаєте їх краще за мене», – пробурчав Вульф. Він тримав себе в руках. «І тоді, – продовжила вона, – коли ми з'ясуємо, хто мав причину, ми скажемо поліції. Я зможу сказати, що бачила, як вона поверталася на кухню по іншу тарілку. Звісно, де саме я її бачила і де була я, це залежатиме від того, хто вона. Я дивилася на вас, містере Вульфе, коли казали, що допоможу, і бачила вираз вашого обличчя. Ви не думали, що 20-річна дівчина може бути корисною, чи не так?» Я йому поспівчував. Напевно, йому хотілося сказати, що 20-річна відьма справді може багато чого, але це було б не тактовно. «Можливо, я трохи скептик», – промовив він. «Можливо, ви занадто спрощуєте проблему. Ми маємо врахувати всі чинники. По-перше, її план мав бути не лише продуманий заздалегідь, а й ретельно підготовлений, адже отрута мала бути напоготові. Отже, вона знала, що містер Пайл буде серед гостей. Вона знала? О, так, ми всі знали. Містер Багмен в агентстві показав нам список гостей і розповів, хто вони. Тільки про Вінсента Пайла йому розповідати не довелося. Це було близько місяця тому, тож у неї було досить часу, аби дістати отруту. Хіба цей миш'як важко дістати? Зовсім ні. Його часто використовують в інших цілях. Це одна з ліній, за якою поліція веде розслідування. Інший момент. Коли містер Пайл побачив її там, як вона подає їжу, хіба він не мав би насторожитися? Але він не бачив її. Вони до цього не бачили нікого з нас. Вона підійшла ззаду і поставила тарілку. Звісно, потім він її побачив, але вже все з'їв. Вульф наполягав. Але ж потім він був в вагоні, але у свідомості і міг говорити, чому він не звинуватив її. Вона нетерпляче махнула рукою. «Здається, ви не такий розумний, як думаєте. Він же не знав, що це зробила вона, бо побачив її, коли вона обслуговувала іншу людину і…» «Яку іншу людину?» «Не знаю. Звідки мені знати? Тільки це були не ви, бо вас обслуговувала я. Може, він і не здогадувався, що вона хоче його вбити. Я знаю, що в неї були причини, а він міг і не знати. Чоловіки ж не розуміють, що відчувають дівчата. Візьміть мене. Він не знав, що я не погоджуся дійти до останньої краплі. Він думав, що я віддам свою честь заради ролі в п'єсі, яку він субсидував. Все одно вона провалилася». Вона знову махнула рукою. «Я думала, ви хочете її спіймати, а ви тільки сперечаєтесь». Вульф почухав ніс. «Я хочу її спіймати, міс Джакону, і я це зроблю. Але як і містер Пайл, хоч і з інших міркувань, я дуже обережний. Я не можу дозволити собі помилку. Я вдячний за вашу пропозицію допомогти. Вам не сподобалася ідея містера Гудвіна запросити їх усіх сюди, і, можливо, ви маєте рацію. Але мені не подобається ваш план саме через вас. Ви будете підходити до них поодинці і розпитувати. У нашої здобичі поганий характер, вона небезпечний хижак, і я не хочу наражати вас на ризик. Пропоную альтернативу. Зустріч із ними містера Гудвіна разом із вами. Як досвідчений слідчий, він знає, як їх перехитрувати, і ризик, якщо він і буде, ляже на нього. Домовтеся на сьогоднішній вечір, але не тут. Можливо, у когось є підходяща квартира, а якщо ні, підійде окрема кімната в якомусь ресторані. За мій рахунок, звісно. Ви згодні? Тепер настала її черга заперечувати, і вона навела кілька аргументів. Але коли Вульф дав їй зрозуміти, що прийме її як колегу, лише якщо вона прийме його альтернативу, вона здалася. Сказала, що зателефонує мені і повідомить, як усе владнала. За її манерами, коли вона підвелася, щоб піти, можна було подумати, що вона торгувалася в магазині за сумочку і врешті поблажливо поступилася думці клерка. Після того, як я провів її, я повернувся до кабінету. Вульф сидів із заплющеними очима, поклавши кулаки на ручки крісла. «Давайте гроші», – сказав я. «На що?» – пробурчав він. «Ставлю на неї проти всіх інших. Вона чудово знає, у кого була причина і в чому вона полягала. Стало занадто гаряче, і вона вирішила, що найкращий спосіб ухилитися – це звалити все на якусь подругу». «Напевно, звалить. Жінка без докорів сумління не зупиниться ні перед чим. Але чому вона прийшла до мене? Чому сама не приготувала це гарматне м'ясо для поліції?» «Не знаю, але припускаю. Боялася, що фараони виявляться занадто допитливими і дізнаються, як саме вона рятувала свою честь, і розкажуть татові з мамою. А тато її відлупцює. Можна я також припущу, чому ви надали перевагу такій альтернативі, замість того, щоб змусити її привести їх усіх сюди?» «Вона б не привела, вона так і сказала». «Привела б, якби ви наполягли. Це ваша пропозиція. Я гадаю, що ви просто ще не настільки доведені до відчаю, щоб приймати одразу 5 жінок. Коли ви наказали мені привести дюжину, ви чудово знали, що це неможливо. Окей, я чекаю на інструкції». «Пізніше», – пробурчав він і заплющив очі. Розділ 5. Це було на 4-му поверсі старого будинку без ліфта на західній 90-й вулиці. Не знаю, що там було ще, кухня чи спальня, бо єдина кімната, яку я бачив, була та, де ми сиділи. Вона була середніх розмірів, а кушетка, стільці й пледи мали дуже затишний вигляд. Такий затишок буває, коли меблями користуються 50 років кілька поколінь поспіль. Стілець, на якому я сидів, мав хитку ніжку, але це не біда, якщо не робити різких рухів. Більше мене непокоїла маленька підставка під ліктем, на якій стояв мій стакан молока. Я завжди готовий пити молоко і віддав перевагу йому перед «Bubble Pen», як було написано на етикетці дешевого напою, що пили вони. Була 10-та вечора, середи. Господинями були рудоволоса з молочною шкірою Пегі Чоут і дівчина з великими карими очима і ямочками на щоках – Нора Ярет. Вони знімали цю квартиру разом. Коли ми приїхали з Елен Джакону, підібравши дорогою Люсі Морган, там уже була Керол Еніс – дівчина з прекрасним профілем і пшеничним волоссям. Компанія була приваблива, хоча в уніформі вони виглядали ефектніше. Жінки завжди краще виглядають у формі, взяти хоча б медсестер чи ліфтерок. Тепер я називав її Елен, не тому, що хотів, а тому, що в детективному бізнесі доводиться бути товариським. У таксі вона сказала мені, що сумнівається, чи вдасться з'ясувати причину вбивства Пайла, бо він був дуже обережним. Єдиний шлях – викликати когось на відвертість, але Елен сумнівалася, що це вдасться, бо це було б зізнанням у вбивстві. Також вона не вірила, що я зможу це зробити. Тому найкращий шлях – обговорити все після вечора і вирішити, хто найбільше схожий на злочинницю. А потім вона сказала б Вульфу, що бачила, як ця дівчина поверталася на кухню, а Вульф розповів би поліції. Ні, мені не хотілося називати її Елен. Хотілося якомога швидше опинитися від неї подалі. Елен оголосила їм причину вечірки. Мовляв, вона влаштована для того, щоб дізнатися через мене, що робить Ніро Вульф і поліція, аби зрозуміти, у якому вони становищі. Елен була впевнена, як вона їм сказала, що вони розв'яжуть мені язика, бо вона вже зі мною зустрічалася і вважала мене дуже милим і симпатичним. Тому господині за допомогою Bubble Pen створили інтимну обстановку, хоча я й віддав перевагу молоку. Я підозрював, що принаймні одна з них, Люсі Морган, віддала б перевагу віскі чи джину, а може й вони всі, але тоді я міг би подумати, що вони не просто милі працьовиті актриси. Вони не виглядали веселими. Рум'янець зійшов, і вони не купилися на рекламу Елен про те, який я милий. Вони були налаштовані скептично і міряли мене косими поглядами, особливо Керол Еніс, яка сиділа на кушетці, схрестивши ноги і гордовито задерши голову. Саме вона, після кількох зауважень про те, як це все жахливо, запитала, наскільки добре я знаю шеф-кухаря та іншого чоловіка на кухні. Я сказав їй, що про Фріца можна забути, він поза підозрою і стояв біля плити. Щодо Золтана, я сказав, що хоч знаю його давно, ми не близькі, але це не має значення. Бо навіть якщо він знав, кого яка дівчина обслуговує і отруїв порцію, чому тоді якась дівчина поверталася по другу тарілку? «Це не доведено, що вона поверталася», – заявила Керол. «Її ніхто не бачив». «Ніхто не помітив». «Я не був агресивним, мені ж належало бути милим і симпатичним». Її не помітили в їдальні, бо всі дивилися на Фелікса і Меріан Квін, у якої впав млинець, а чоловіки взагалі не звертали на неї уваги. Єдине, де її могли помітити, це коридор. І якби вона там когось зустріла, то могла б просто вдати, що поправляє волосся. У будь-якому разі одна з вас мала повернутися, бо коли Фері Фейбор прийшла по свою тарілку, там уже нічого не було. «Чому ви кажете «одна з нас»?» – запитала Нора. – Нас там було 12-ро? Я маю на увазі когось із присутніх тут. І це не мої слова, а цитата поліції. Вони вважають, що це була одна з вас, бо ви були 5 останніми. Звідки ви знаєте, що вони думають? Не можу сказати, але я знаю. Я знаю, що я думаю, – заявила Керол. Вона пересунулася на край кушетки, щоб взутися. Думаю, це був Золтан. Я читала в газет, що він шеф у Рустермані, а Ніро Вульф там господар. І я думаю, що Золтан ненавидів його і намагався отруїти, але дав тарілку не тій дівчині. Ніровульф сидів якраз поруч із Пайлом. Не було сенсу казати їй, що вона ігнорує факт повернення дівчини за другою порцією, тому я просто сказав: «Ніхто не може заборонити вам думати, але я дуже сумніваюся, що поліція на це купиться». «А на що б вони купилися?» – запитала Пеггі. Мої особисті почуття до Пеггі були змішаними. З одного боку, вона впізнала мене і назвала на ім'я, з іншого – звинуватила в самозакоханості. «Все просто», – відповів я їй. «Як я вже казав, вони вважають, що одна з вас п'ятьох повернулася за тарілкою. Отже, вони мусять думати, що саме ця дівчина дала отруту Пайлу, бо яка ще може бути причина для подачі другої порції? Вони не купляться ні на що не вписується в цю схему. Ось чому всі інші, включно із Золтаном, виключаються». Я глянув на Керол. «Вибачте, міс Еніс, але такі факти». «Вони – збіговисько телепнів», – заявила Люсі Морган. Вона сиділа на підлозі, витягнувши ноги і спираючись спиною на кушетку. «Вони вхопилися за одну ідею і навіть не намагаються глянути на щось інше. Я згодна з Керол. Не доведено, що хтось із нас повертався. Золтан же сказав, що нікого не бачив. Хіба не так?» «Так, він і зараз це повторює». «Тоді він теж телепень, і він сказав, що ніхто не брав дві тарілки одночасно». «Каже, що ні». «Тоді звідки їм знати, що він не помиляється? Ми всі нервували. Може, одна з нас узяла дві тарілки замість однієї, а коли прийшла до їдальні, побачила, що має зайву, і просто віддала її гостю, у якого ще нічого не було». «Чому ж вона тоді про це не зізналася?» – запитав я. «Бо злякалася. Те, як Ніровульф на неї накинувся, кого завгодно налякає. А тепер вона мовчить, бо підписала свідчення і боїться ще дужче». Я похитав головою. «Шкода, але якщо проаналізувати, то ця версія не підходить. Можете провести дослід, як я робив сьогодні вдень. Візьміть 24 папірці. На 12 напишіть імена гостей, на інших – імена дівчат. Спробуйте маніпулювати ними так, щоб одна дівчина або принесла дві тарілки одразу і не дала одну з них Пайлу, або повернулася за другою і знову ж таки не обслужила Пайла. Це неможливо. Якби таке сталося, плутанина мала б бути подвійною. А оскільки збій стався лише один раз, коли Пеггі обслужила Вульфа замість Пайла, то у Пайла не було шансів отримати порцію від дівчини, яка не принесла дві тарілки або не поверталася. Отже, теорія про невинну помилку відпадає». «Я в це не вірю», – рішуче заявила Нора. «Це не питання віри. Ви ж не кажете, що не вірите в те, що 2 плюс 2 – 4. Я покажу вам. Можна мені паперу? Будь-якого, старого». Нора принесла папір. Я написав 24 прізвища, розірвав аркуш на шматочки і став навколішки на килимі. Я розклав імена гостей у тому порядку, як вони сиділи. Дівчата зібралися навколо. Нора опустилася навколішки навпроти мене. Люсі сперлася на лікті. Керол присіла поруч навпочіпки. Пеггі вмостилася з іншого боку, а Елен стала за спиною Нори. «Окей», – сказав я, поклавши папірець Квін навпроти Лейкрафта. «Тут суперечок немає. Меріан Квін взяла першу тарілку і віддала її Лейкрафту. Пам'ятайте, що була лише одна плутанина, розпочата Пеггі. Спробуйте тепер довести, що хтось міг обслужити Пайла випадково». «Моя пам'ять добре натренована Ніровульфом, але я ніколи не бачив стільки комбінацій, скільки намагалися скласти вони, повзаючи навколо мене по підлозі. Вони вбили на це півгодини. Найзавзятішою була руда Пеггі Чоут. Коли всі вже здалися, вона все ще сиділа, суплячись і кусаючи губи. Нарешті вона буркнула «дурниця», змішала всі папірці рукою і повернулася на стілець. «Це просто фокус», сказала Керол Еніс. «Я все одно не вірю», – оголосила Нора Ярет. «Не вірю, що хтось із нас, хто сидить тут, навмисно отруїв людину». Її великі карі очі зупинилися на мені. «Боже мій, подивіться на нас. Покажіть на неї, ну покажіть». «Власне, задля цього я тут і був, не вказати пальцем, або дай отримати натяк. Я сподівався, що це станеться, поки вони гралися з папірцями, але ні». Я чекав, що Елен Джакону почне розмову про Вінсента Пайла, але вона, мабуть, вирішила залишити це мені. З моменту приїзду вона не промовила й 20 слів. «Якби я міг вказати на неї, – сказав я б не турбував інших, і поліція теж. Рано чи пізно вони її знайдуть, але, здається, їм доведеться зайти з іншого боку. Мотив. Їм доведеться з'ясувати, у кого з вас був мотив. І тут я можу допомогти. Не їм, а вам. Тим, хто не вбивав». Ця думка прийшла мені, коли Елен Джакону зізналася, що зустрічалася з Пайлом минулої зими. Що якби вона збрехала? Поліція б дізналася, і вона стала б співучасницею. Це не довело б провину, але було б дуже неприємно. Наскільки я розумію, всі інші заперечували зв'язок із Пайлом. «Що скажете, міс Еніс?» «Звісно». Вона гордо підняла підборіддя. «Я зустрічалася з ним. Один раз він прийшов за лаштунки в Короні, один раз на вечірці, і ще десь». «Міс Морган?» Вона криво посміхнулася. «Це ви називаєте допомогти нам?» «Це допоможе мені знати, у якому ви становищі. У поліції ж є ваша заява». Вона стенула плечима. «Я працюю довше за Керол, тому мені доводилося спілкуватися з ним більше. 2 роки тому я танцювала у Фламінго. Це було найближче знайомство». «Міс Чоут?» «Мене ця честь оминула. Я приїхала до Нью-Йорка лише минулої осені з Монтани. Бачила його здалеку, але він не відбився в пам'яті». «Міс Ярет?» «Він був на Бродвеї, я на тебе. Навіть не зустрічалися». Я хотів схрестити ноги, але стілець небезпечно хитнувся, і я передумав. «Отже, ви всі скомпрометовані. Якщо одна з вас отруїла його, хоч як мені прикро про це казати, то одна з вас бреше. Якщо ви бачилися з ним частіше, ніж кажете, краще згадайте про це зараз. Якщо не хочете казати поліції, скажіть мені. Я передам це так, наче витягнув із вас силою. Повірте, ви пошкодуєте, якщо не зробите цього». «Арчі Гудвін – кращий друг дівчат», – саркастично зауважила Люсі. «Насправді так і є», – підтвердив я. «Я ваш друг, крім однієї. Я відчуваю приязнь до гарненьких дівчат, особливо до тих, які працюють, і поважаю вас за те, що ви хотіли чесно заробити $50. Я ваш друг, Люсі, якщо ви не вбивця». Я відкинувся назад, забувши про хитку ніжку стільця, але він витримав. Настав час зіпсувати план Елен. «Ще одне. Цілком можливо, що хтось із вас бачив, як вона поверталася на кухню, але не сказала про це, бо не хотіла видавати подругу. Скиньте цей вантаж зараз. Чим довше ви мовчите, тим гарячіше ставатиме. Коли тиск стане нестерпним, може бути запізно. Завтра поліція вам уже не повірить. Вони вирішать, що це зробили ви і просто намагаєтеся врятуватися. Якщо не хочете казати тут, при всіх, ходімо до Ніро Вульфа». Вони обмінялися поглядами, і ці погляди не були дружніми. Коли я приїхав, жодна з них, крім убивці, не вірила, що серед них є отруйниця. Тепер кожна думала, а раптом це вона. «Прощавай, дружбо». Було б корисно вловити страх у чиємусь погляді, але страх, підозра і ніяковість часто виглядають однаково. «Допомогли, нічого не скажеш», – уїдливо кинула Керол Еніс. «Тепер ми ненавидимо одна одну, кожна підозрює кожну». Я відкинув маску милого хлопця. «Це тимчасово». Я глянув на годинник. «Ще немає і півночі. Якщо я змусив вас усвідомити, що це не вистава, і чим довше ви мовчите, тим гірше, отже, я допоміг». Я встав. «Ходімо. Не можу сказати, що містер Вульф зробить це вмить, але він може нас здивувати». «Добре», – сказала Нора і підвелася. «Ходімо. Це стає нестерпним». Не скажу, що саме на такий фінал я розраховував. Мабуть, я забагато базікав. Якщо я завалюся з цією бригадою додому, а Вульф уже ліг спати, він відмовиться грати. Або відмовиться просто, щоб провчити мене. Ці думки пронеслися в голові, коли Пегі Чоут і Керол Еніс почали вставати з місць. Але мої страхи були марними. Двері в іншому кінці кімнати, які були причинені, раптом відчинилися, і на порозі з'явилася постать, чиї плечі ледь не торкалися одвірків. Я впізнав сержанта Перлі Стебінса. Він рушив уперед, гаркнувши: «Я дивуюся вам, Гудвіне, цим леді треба хоч трохи поспати». Розділ шостий. Звісно, я почувався дурним. Якби це Стебінс так мене розіграв, я б, мабуть, вистрибнув у вікно. Упасти на тротуар з четвертого поверху було б гідним кінцем для мавпи і, чесно кажучи, не гіршим, ніж жити обдуреним Перлі Стебінсом. Але ясно, що це зробив не він. Це була Пеггі Чоут або Нора Ярет, або обидві. Перлі просто прийняв запрошення послухати. Тому я зберіг спокій. «Вітаю», – сказав я сердечно. «Ласкаво просимо. А я все думав, чому ви не приєдналися до нас, а стояли там у темряві?» «Ще б пак!» Він підійшов до мене в притул. Потім повернувся до дівчат. «Можете заспокоїтися, леді!» І знову до мене. «Ви заарештовані за перешкоджання слідству. Ходімо!» «Хвилиночку. У вас попереду ціла ніч». Я повернув голову до дівчат. Звісно, Пеггі та Нора знали, що цей герой там сидить. Але я... «Я сказав, ходімо!» – гаркнув він. «А я сказав, хвилиночку. Я хочу поставити пару запитань. Я не збираюся чинити опір, але в мене затекли ноги від повзання на колінах. Якщо ви поспішаєте, доведеться мене нести». Я озирнувся навколо. «Хотілося б знати, чи всі були в курсі? Ви, міс Джакону?» «Звісно, ні». «Міс Морган?» «Ні». «Міс Еніс?» «Ні, я не знала, але я думаю, що ви знали». Вона гордо підняла голову. Це було принизливо. Казати, що хочете допомогти, аби ми заговорили, коли нас підслуховував полісмен. Після всього цього він мене заарештовує. Просто сцена. Я б хотів, щоб це було так. Запитайте ваших подруг, Пеггі та Нору, чи знав я. Хоча, гадаю, ви б їм не повірили. Вони знали і не сказали вам. Ви б краще добре обміскували все, що встигли наговорити. Окей, сержанте, судома минула. Він справді хотів узяти мене під лікоть, але я пішов сам, і він не став наполягати. Я відчинив двері в хол. Звісно, він пропустив мене вперед, аби я першим спускався на три поверхи вниз. Жоден фараон при здоровому глузді не став би спускатися сходами попереду небезпечного злочинця. Коли ми вийшли на тротуар, він наказав мені повернути ліворуч. Я запитав: «Чому без наручників?» «Ви кабелюйтеся, скільки влізе», – пробурчав він. Він спіймав таксі на Амстердам-авеню. Коли ми вже їхали, я заговорив: «Я тут думав про закони, про права вільних людей і таке інше. Візьмемо, наприклад, незаконний арешт і перешкоджання слідству. Якщо людину заарештували за перешкоджання, а потім з'ясувалося, що вона нічого такого не робила, чи стає арешт незаконним? Я хотів би знати більше про цей закон. Мабуть, доведеться спитати адвоката. Натаніель Паркер мусить знати». Згадка про Паркера, адвоката, якого Вульф використовував у крайніх випадках, подіяла. Перлі не раз бачив Паркера в дії. «Вони вас чули», – сказав він. «І я чув, і я зробив кілька нотаток. Ви втрутилися в розслідування вбивства. Ви цитували їм поліцію, самі так сказали. Ви розповіли їм, що думає поліція, що вона робить і що збирається робити. Ви грали з ними в ці папірці, щоб показати, як усе виглядає. Ви намагалися змусити їх розповісти все вам замість поліції і збиралися вести їх до Ніро Вульфа, щоб він витягнув із них решту. У нас навіть не було виправдання, що Вульф представляє клієнта. У нього немає клієнта». «Неправильно. Є». «Якого дідька? Назвіть її ім'я». «Не її, а його. Фріц Бреннер. Він лютує, бо приготована ним їжа була отруєна і вбила людину». «Дуже зручно мати клієнта, який живе прямо в будинку». «Ви мусите визнати, що ліцензований детектив має право вести розслідування від імені клієнта». «Я нічого не мушу визнавати». «Це розумно», – підтвердив я. Вам не варто нічого визнавати. Коли проти вас порушать справу за незаконний арешт, 2-1, що водій таксі зможе дати свідчення. Шоферу, ви нас чуєте? Звісно, чую, крикнув той. Дуже цікаво. Тоді стежте за язиком, Перлі, порадив я. Можете поплатитися річною зарплатнею. Щодо цитування поліції, я просто сказав, що вони вважають підозрюваною одну з цих 5. Коли Кремер казав про це Вульфу, він не зазначав, що це конфіденційно. Щодо гри в папірці – чому ні? А щодо спроби змусити їх заговорити, я навіть не буду це коментувати, щоб не бути грубим. Ви зіпсували вечір. Вони б не пішли вниз зі мною. До того ж, я зекономив гроші Вульфа. Оскільки ви мене заарештували, поїздка в таксі тепер коштом міста Нью-Йорк. Я досі під арештом? Ще пак під арештом? Це може бути нерозважливо. Ви чули його, шоферу? Звісно, чув. Чудово, постарайтеся запам'ятати. Ми їхали 9-ю авеню і зупинилися на світлофорі біля 42-ї вулиці. Коли світло змінилося, Перлі наказав водієві припаркуватися до узбіччя. Той почав заперечувати. У цій порі інтервали й так великі. Перлі щось дістав із кишені, показав водієві і сказав: «Сходи до Кука, повернешся за 10 хвилин». Водій вийшов. Перлі повернувся до мене. «Я заплачу за Кука», – сказав я. Він проігнорував. «Лейтенант Рокліф чекає на нас на 20-й вулиці». «Прекрасно. Ставлю 5, що навіть під арештом я змушу його заїкатися за 10 хвилин». «Ви не під арештом». Я нахилився вперед, щоб глянути на лічильник. 90 центів. Від цього місця ділимо навпіл». «Чорт, забирай, припиніть кривлятися. Якщо ви думаєте, що я злякався, то помиляєтеся. Я просто не бачу в цьому користі. Якщо я доставлю вас під арештом, я чудово знаю, що ви зробите. Ви замовкнете. Ми не витягнемо ні звуку. А вранці прийде Паркер. Що це нам дасть?» Я міг би сказати судовий позов, але це було б недипломатично. Тому відповів: «Тільки задоволення від моєї компанії». У Перлі та Керол Еніс була лише одна спільна риса – повна відсутність почуття гумору. «Але, – вів далі він, – лейтенант Рокліф чекає, а ви – важливий свідок у справі про вбивство». «Могли б заарештувати мене як важливого свідка?» – запропонував я. Він вимовив слово, яке порадувало мене тим, що його не почув водій, і додав: «Ви б заткнулися, і вранці вас би не випустили під заставу. Зараз уже майже північ, але лейтенант чекає». «Він горда людина, Перлі?» Мені хотілося сказати, що пишатися тому нема чим. Він непоганий фараон, як і всі вони. Була спокуса подражнити його ще, але було пізно, і мені хотілося спати. «Ви ж розумієте, що це марна трата часу. Ви можете розповісти йому все самі. Якщо він почне тиснути на мене, я просто почну жартувати, а він заїкатися». «Так, я знаю, але…» «Але лейтенант чекає». Він кивнув. «Це йому Нора Ярет розповіла про все, і він послав мене. Інспектора не було поруч». «Окей. В інтересах правосуддя я дам йому годину. Зрозуміло? Рівно 1 годину». «Це мені має бути зрозуміло», – наполягав він. «Коли приїдемо, ви в його розпорядженні. Не знаю, чи витримає він вас цілу годину». Розділ 7. Наступного дня у 4:30 Фріц стояв біля робочого столу Вульфа, консультуючись щодо важливого питання – чи не змінити постачальника водяного кресу. Я сидів і позіхав. Було вже по 2-й ночі, коли я повернувся від Рокліфа, і з 9 годинами сну за 2 доби я сильно відставав від норми. Минула вже година, відколи Вульф о 9:00 ранку спустився після побачення з орхідеями. Більшу частину цієї години я доповідав, а він слухав. Опис візиту до Рокліфа зайняв 2 речень. Єдине цікаве було те, що мені знадобилося 8 хвилин, аби він почав заїкатися. Але Вульф хотів знати подробиці розмови з дівчатами, а також мої враження. Я пояснив йому, що головний мій висновок такий: Окрім удачі, єдиний спосіб її спіймати – це діяти звичайними методами. Взяти кілька десятків людей і з'ясувати, де вона дістала отруту після зв'язку з Пайлом. І, додав я, цей зв'язок може бути безнадійним. Якщо це Елен Джакону, то все, що вона сказала, допомогти не може. Якщо вона каже правду, у неї не було причин його вбивати. А якщо бреше, як це довести? Вульф подякував мені без особливого ентузіазму. Отже, ти вважаєш, що це треба залишити поліції. У мене немає кількох десятків людей. Я можу викрити її лише завдяки везінню. Правильно, або завдяки геніальності. Це ваша сфера. Мої висновки не для геніїв. Тоді якого дідька ти збирався привезти їх до мене опівночі? Не відповідай, знаю, щоб подражнити мене. Ні, сер, я просто зазнав поразки. Усе, чого я домігся, це того, що вони почали підозріло позирати одна на одну. Тож я вирішив запросити їх до вас під прикриттям інстинктів, на які кожен чоловік має право. Вони дуже привабливі, дівчата. Усі, крім однієї. Якої? Не знаю. Це саме те, над чим ми працюємо. Він би точно почав довгу дискусію, якби не зайшов Фріц. Коли вони нарешті розібралися з Кресом, Фріц сказав: «Є ще одна справа, сер. Сьогодні вранці мені телефонував Фелікс. Він і Золтан хотіли б зустрітися з вами після ланчу. Я б теж хотів бути присутнім. Вони запропонували о пів на третю». «У чому річ?» – запитав Вульф. «Щось не так у ресторані?» «Ні, це стосується нещастя у вівторок ввечері. Для них буде краще розповісти самим. Це стосується їх особисто». Я глянув на Фріца. Невже Фелікс і Золтан щось приховали? Обличчя Фріца нічого не виказувало, але Вульф зрозумів. Наполягати зараз марно. Він просто сказав, що о пів на третю буде зручно. Коли Фріц вийшов, я запропонував сходити на кухню і спробувати щось із нього витягти, але Вульф сказав ні, вважаючи, що це не терміново. Як виявилося, справа таки була терміновою. О 14:22 задзвонив дзвінок. Коли ми зайшли до кабінету, Фелікс уже сидів у червоному шкіряному кріслі, Золтан – у жовтому, а Фріц стояв поруч. Фріц зняв фартухи і надягнув куртку. Цілком правильно, ділові зустрічі у фартухах не проводять. Коли ми привіталися, Фелікс запитав: «Ви не заперечуєте, містере Вульф, якщо я поставлю запитання перед тим, як ми почнемо?» «Ні, кажи». «Ми б хотіли знати, чи є прогрес у поліції. У нас склалося враження, що вони тупцюють на місці. Це правда?» «Це було правдою о 2:00, тобто 12 годин тому. Можливо, зараз вони щось і дізналися, але я сумніваюся». «Ви вважаєте, вони скоро досягнуть успіху?» «Не знаю, можу лише припускати. Арчі вважає, що якщо їм випадково не пощастить, то розслідування триватиме ще довго, а може й взагалі закінчиться провалом. Я схильний погодитися з ним». Фелікс кивнув. «Це те, чого ми боялися. Золтан, я та інші в ресторані. Це призводить до сумних наслідків. Деякі з наших найкращих постійних відвідувачів ще відпускають жарти, але більшість уже не жартує, а деякі зовсім не приходять. Ми їх розуміємо. Якщо метр дотель і один із наших шеф-кухарів асистують на обіді, де гостю подали отруєну страву, це неприємно. Якщо… До дідька це, Феліксе! Я визнав свою відповідальність і вибачився. Ви прийшли сюди, щоб отримати похмуре задоволення, дорікаючи мені?» «Ні, сер», – він був шокований. «Звісно, ні. Ми прийшли сказати, що якщо отруйника не буде швидко викрито, то для ресторану це буде дуже погано. Тому, не сподіваючись на поліцію, ми звертаємося до вас. Знаємо, що тільки ви можете вирішити це питання швидко і остаточно. Ми розуміємо, що непристойно платити вам із фонду ресторану, оскільки ви його опікун. Тому ми заплатимо власними грошима. Цієї ночі були збори персоналу, і всі братимуть участь у потрібних пропорціях. Ми звертаємося до вас». Золтан простягнув руку. «Тьху!» – гмикнув Вульф. Я йому співчував. Не лише сам факт їхньої безмежної довіри був приємним, а й те, що це було прохання, а не вимога. хоча він сам втягнув їх у цю халепу. Але людина з репутацією грубіяна не може дозволити собі ніжні почуття. Це вимагало неабиякого самоконтролю. Фелікс і Золтан обмінялися поглядами. «Він сказав тьху», – повідомив Золтан Феліксу. «Я чув», – огризнувся той. «У мене є вуха», – заговорив Фріц. «Я хотів бути присутнім, щоб додати своє прохання. Я пропонував внести свою частку, але вони сказали ні». Вульф оглянув їх усіх. «Це безглуздо», – заявив він. «Я сказав тьху не з обуренням, а з подивом. Я можу винуватити себе за плутанину, але ви запропонували заплатити мені, щоб я зірвав великий куш. Безглуздя. Вам слід було знати, що я вже заворушився. Арчі?» «Так, сер. Принаймні, ви ворушите мене». Він пропустив це повз вуха. «Ваш візит дуже вчасний», – сказав він їм. «Перед ланчем я обмірковував ситуацію і дійшов висновку, що єдиний шлях швидко впоратися з цією справою – змусити її виказати саму себе. Я вигадав план. Для нього мені потрібна допомога. Твоя, Золтане, твоя особисто. Ти мені її надаси?» Золтан розвів руками. «Ну так, але як?» «Це складно. До того ж, це вимагатиме великої вправності і апломбу. Як ти розмовляєш телефоном? Деякі люди почуваються невимушено, а інші бентежаться. А ти?» «Ні, не думаю, що бентежуся». «Якщо так, то наш план спрацює. Він вимагає, щоб ти зателефонував 5 жінкам сьогодні в день. Спочатку зателефонуєш міс Джаконо. Скажеш, хто ти, і попросиш її зустрітися в якомусь затишному ресторані. Скажеш, що у вівторок ввечері ти заявив, ніби не бачив, хто повернувся за другою тарілкою, бо був збентежений. Але пізніше, коли поліція тебе питала, ти згадав, проте побоявся сказати правду, щоб не суперечити самому собі. Однак зараз, коли на ресторан впала тінь, ти відчуваєш, що мусиш розкрити факт її повернення за другою тарілкою. Але перед цим…» «Але я її не бачив», – закричав Золтан. «Я сказав…» «Стій», – огризнувся на нього Фелікс. Вульф продовжив. «Але перед тим, як це зробити, ти вирішив обговорити це з нею. Скажеш, що однією з причин твого мовчання було те, що ти не міг повірити, ніби така чарівна дівчина могла бути винна у злочині. Вступна фраза. Попереджаю, ти не мусиш повторювати мої слова як папуга. Я даю тобі лише суть. Слова мають бути твоїми власними, розумієш?» «Так, сер». Руки Золтана були міцно стиснуті. «Твоя мета – змусити її зустрітися. Вона, звісно, вирішить, що ти збираєшся вимагати гроші, але ти скажеш ні. Ти маєш створити враження, що чекаєш від неї вдячності в іншій формі. Коротше кажучи, що ти її жадаєш. Я не можу навчити тебе, як вдавати закоханість, це на твій розсуд. Єдина умова – вона має бути переконана. Якщо відмовиться від зустрічі, ти негайно підеш до поліції». «Тоді ви знаєте», – сказав Золтан, – «отже вона винна». «Зовсім ні. Я не маю жодного уявлення, хто винен. Коли закінчиш із нею, зателефонуєш решті 4 і повториш те саме. Міс Чоут, міс Еніс, міс…» «О, Боже, містере Вульф, це неможливо». «Не неможливо, просто важко. Тільки ти можеш це зробити, бо вони знають твій голос. Я думав, що це міг би зробити Арчі, але це занадто ризиковано. Ти візьмешся за це?» «Я не… я б…» «Він візьметься», – сказав Фелікс. «Йому це подобається, треба тільки перетравити. Але чи може він очікувати, що вони всі погодяться? Одна винна, так, але інші…» «Звісно, ні. Невинні реагуватимуть по-різному. Хтось, можливо, повідомить поліцію, і я мушу вжити заходів із Кремером. Оскільки зустрічей може бути кілька, признач їм різні години. Ключ до всього – ти. У нас є кілька телефонів. Ти підеш у кімнату Арчі і говоритимеш звідти. Ми слухатимемо. Арчі зображатиме іншу сторону під час репетиції. Він краще за мене вміє імітувати відповіді молодих жінок. Повторити суть перед репетицією?» Золтан відкрив і закрив рота. «Так», – сказав він. Розділ 8. Сержант Перлі Стебінс вкотре за 2 години поворушився на стільці. «Вона не йде», – пробурчав він. Стілець вміщував лише половину його габаритів. Ми були втиснуті в куток кухні маленького ресторанчика Джона Піоті на 14-й вулиці. На столику лежали наші записники і коробка з навушниками. Третій шнур ішов до зали, де був захований мікрофон у вазі зі штучними квітами. «Доведеться триматися», – сказав я, – «з родими ніколи не знаєш наперед». У записнику Перлі було відмічено. Елен Джакону, 18.00. Пегі Чоут, 19.30. Керол Еніс, 21.00. Люсі Морган, 22.30. Нора Ярет, 24.00. «У будь-якому разі», – сказав Перлі, – «ми чудово знаємо, хто це». «Не кажи гоп», – відповів я. Я втомився і не виспався. Я сподівався, що він правий, інакше операція провалиться. Поки що все йшло за планом. Після репетиції Золтан був неперевершений. Важче було вмовити Кремера грати за правилами Вульфа. Тепер Перлі був зі мною, Кремер із Вульфом у кабінеті, Золтан за столиком у залі, а 2 детективів за сусіднім. Одна з найскладніших шарад Вульфа. Реакції на дзвінки багато про що розповіли. Елен Джакону обурилася. Пегі Чоут дослухала і назвала його брехуном, але не сказала, що не прийде. Керол Еніс після його промови промовила лише: «Де я можу з вами зустрітися?» Люсі Морган намагалася випитати все телефоном, а потім прибігла до нас і вимагала, щоб я супроводжував її на зустріч. Нора Ярет обізвала його брехуном і сказала, що її друг усе чує по паралельному телефону. Отже, це була Керол Еніс. Усе просто, але ми ще не спіймали її. Якщо вона справді розумна, вона могла залишитися вдома, розрахувавши, що свідчення Золтана можна спростувати. Але якщо вона з'явиться, отже, план спрацював. О 9:30 Перлі зняв навушники. «Вона не йде». «Я й не думав, що вона прийде», – сказав я. «Вона – це, звісно, Пегі Чоут. Її час – 19:30. Я ж казав, що з родими неможливо зустрітися, щоб поговорити». Ми пили каву, хвилини тягнулися повільно. О 21:04 мікрофон доніс звук відсунутого стільця. Голос Золтана: «Добрий вечір». Потім жіночий голос, слів не розібрати. «Занадто тихо», – прошепотів Перлі. «Сить», – відповів я, – «почалося». «Золтан, ви будете щось пити?» «Керол?» «Ні, нічого не хочу». «Золтан, може, щось з'їсте?» «Керол, я не відчуваю, можливо, так». Ми з Перлі перезирнулися. Це звучало так, ніби ми можемо отримати щось більше, ніж просто розмову. Інший жіночий голос, що належав місіс Піотті. «У нас чудове особуко, мадам, особливе». Золтан запропонував спагетті з анчоусним соусом. Керол погодилася на каву і спагетті. Пауза. «Золтан, ви чарівна без вуалі, звісно, я…» «Керол, ви бачили мене раніше, містере Махені?» «Золтан, а, ви знаєте моє прізвище?» «Керол, воно було в газеті, але я не буду звати вас Золтаном, якщо ви продовжуєте наполягати на тій брехні, що казали телефоном. Ви не бачили, як я поверталася, бо я не поверталася». Місіс Піоті підійшла і шепнула мені: «На ній вуаль». «Золтан, я не помиляюся, Люба, це марно, я знаю. Як я міг помилитися, коли з першої миті, як побачив вас, відчув, я не можу це описати. Якби це була інша, я б її зупинив, але не вас. Перед вами я німий, тому це марно». Я ледь стримався, щоб не послати Перлі вільною рукою поцілунок. Усе йшло як по нотах. «Керол, я бачу, отже ви впевнені». «Золтан, так, Люба, цілком упевнений». «Керол, але ви не розповіли поліції?» «Золтан, звісно, ні, як я і казав вам». «Керол, ви розповіли Ніро Вульфу чи Арчі Гудвіну?» «Золтан, нікому, хіба я міг. Містер Вульф переконаний, що та, яка повернулася за тарілкою, і є вбивцею, А він завжди має рацію. Для мене це жахливо. Як я міг комусь бовкнути, що ви вбили людину? Ви. Тому я і мусив зустрітися з вами. Якби ви зняли вуаль, я б зазирнув у ваше прекрасне обличчя. Я бачив це у ваших очах ще у вівторок. Я знаю, він змусив.